Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Sırat Köprüsü. Bir atasözümüz vardır. Bir insan fazla güldü mü? Derler ki, Sırat Köprüsü mü geçtin derler muhtemelen. Demek ki o mübarek köprü geçilmeyince insan ne olacağı belli değil. Ancak bir kişi o Sırat Köprüsü'ne geçerse o zaman artık kesin olarak kurtuluşa kavuşmuş oluyor. Tabi nedir Sırat Köprüsü? Oradan nasıl geçilecek? Hadis-i Şerif Müslim'de şöyle buyuruluyor. İnde cisre o Sırat Köprüsü eda kümine şareti kıldan daha ince ve haddümine seyfi kılıçtan daha keskin. Ahiret halinde ne varsa onlar dünyaya benzemez muhtemelenler. Önce bu böyle. Mesela ahirette mahşerde mizan var, terazi var. Ama dünya terazisine benzemiyor ama. Manevi şey bunlar. Yalnız burada bir isim benzerliği var. Bu Sırat Köprüsü de bilin bir köprü değil muhtemelen böyle. Manevi bir şeydir bu. Ve açıklamasına geliyor şimdi bunun. Ve hüve cisrün bir köprüdür. İsim olarak. Hatta Türkçemizde bile bazen konuşuruz mesela. Bu sınavda bir köprüdür der mesela. Sınav köprüsü işe der böyle şey. Yani demek ki aşılması zor bir engeldi anlamına geliyor. Ve hüve cisrün bu da bir manevi köprüdür, memdudur, kurulmuştur. Alâ metnin nâri. Cehennemin üzerine kurulan bir köprü. Altı cehennem. Haddümine seyfi ve takümine şari. Aynı şey devam ediyor. Kıldan daha ince, kılıçtan da daha keskin. Şöyle bir örnek yapalım aklımıza kalması için. Şuraya yere bir kalas konsa. Yani kalasın genişliği 50 santim olsa, yere konsa. Üzerinde kim olsa koşarak geçer. Korkmaz. Aynı kalas mesela Sakarya üzerine konsun. Ondan geçen ya da teyze böyle şey. Aynı kalas Boğaz üzerine konsun, İstanbul'da Boğaz'a konsun, karşısına bakma korkar muhtemelen böylece. Yani bunun da özelliği bu, altı cehennem, cehennem muhtemelen. Altı cehennem altı. İfrak ediyor, ateşini saçıyor, buharları yakıyor ve karanlık. Nasıl bundan geçilir? Bu da kısa özetiyor burada. Heminise kâme fiyazel âlemi Ala sırat-ı müstakim. Bir insan bu dünya aleminde eğer sırat-ı müstakim yolunda giderse hafî aleyhi sırat-ı ahireti. O kimseye o köprüye geçmekte o zaman kolay gelecek, kolaylaşacak. Her zaman namaz okuyoruz. İhdine sırat-ı müstakim diyor. İhdine sırat-ı müstakim. Sırat'ta yol anlamına geliyor aslında. Sırat-ı müstakim hidayet ediyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakim. Demek ki bir insan dünyada Allah-u Teala Mevlamızın çizdiği, belirlediği Kur'an yolunda insan giderse bu kişiler o köprüyü Allah'ın izniyle kolay geçecekler. Yani bütün mesele her şey dünyada yapılması gerekiyor. Peki kimler oradan geçecekler acaba? Oradan geçmeyen kişi olacak mı ahiret aleminde? Allah Teala buyuruyor. Meryem 71-72'de. Ve minküm illa variduha. Sizden kimse yok ki illa mutlaka orayacak, oradan geçecek. Yani peygamberler dahil, evliya, sahabe kim olsa olsun Elham buyuruyor, sizden tek kişi yok ki ona uğramasın, oradan geçmişsin. Yani oradan geçilmeden cennete gidilemiyor muhtemelen. Yalnız tabi geçme koşulları farklı olacak. Ama peygamberler dahil mutlaka her bir insan oradan geçmesine zorunlu mecburudur. Şimdi geçelim inşallah biraz açıklaması bunu inşallah. Yine Adı Şerif Müslim'de uzunca var bu tafsiratı. Veyudur Ebu Sıratı Sırat Köprüsü kurulacak. Beyne zahreneyi cehenneme, cehennemin iki yasasına birleştirecek köprü. Yani cehennemi bir ne kadar bilemiyorsa bu onu. Cehennem ne kadar büyükse, ne kadar büyük cehennem, bu kadar insanlar var, bu kadar cinler var, şeytanlar var, hepsi içine alacak da hatta dolmayacak ama gene. Kiram'ın soracak cehenneme o günü. Bismillah. Helim teleti. Doldurmuyor, doydurmuyor cehennem. Şöyle diyecek kalet. Helmin mezid. Ya Rabbi daha verecek bence. Yani bu kadar insanlar Adem babamızdan kıyamete kadar. Genelde her zaman kötüler çoğunlukta dünyada. Her zaman böyle. Dünya kapsamının çapında. Her zaman kötüler çoğunlukta dünyada. Böyle olduğu halde bu kadar insanlar bunun içine girecekler. Bunun dışında cinler, şeytanlar içine girecekler. Ne diyecek? Helmin mezid. Ya Rabbi daha ver diyecek. Neye var daha ver diyor? Çünkü cehennemin de doğası içi dolmayınca tatmin olamıyor muhtemelen. Böyle. Cehennemin yapısı doğalını Allah yaratmış böyle. Cehennem eğer dolarsa cehennem tatmin oluyor. Peki cehennemin aklı, bilinci var mı? Nasıl olacak bu iş? Her şeyin diyor örneği var. Her şeyin muhteremler. İştahlı bir insan bir de sevdiği yiyecek de önüne kondu mu? İştahı da var değil mi? Dokunacağını bildiği halde kişi ne yapar? Kendini frenleyemiyor. Neden? Mide istiyor. Yani akıl dur diyor. Bu zarar diyor sana böyle. Fakat kişi mideyi frenleyemiyor. Efendim işte önleye mümkün için böyle. Yani mide istiyor muhtemelen. Mide istiyor. Mide acıktı mı kişi gece kaldırır yemek yer insan. Peki midenin aklı bilinci var mı? Allah katında öyle bir şey bu konular böyle. Yani bambaşka sırlar var işin arkasında. Yani perde arkasında çok daha başka sırlar var. İşte cehennemde dolmadan tatmin olamıyor bak. Ya Rabbi daha ver diyor bu şekilde. Demek ki cehennem bu kadar muazzam bir cehennem. İşte bu saat köprüsü ne olacak? İki yakasını birleştiriyor cehennem muhtemelen. Yani bir yakadan öbür yakaya birleştiriliyor. Demek ki her bir insan peygamberliğe dahil ne yapacak? Cehennem bir ucundan öbür ucuna geçecek böyle. فَاَكُنْ اَنَا وَاُمَّتِ اَوْوَلَمَنْ يُج۪يرُ Bu da peygamber bir mücize olmuş elhamdülillah. Yürü Aleyhisselam Hazretleri. İlk önce köprü geçecek olan diyor benim, ben ve ümmetim peygamberi vereceğim. Elhamdülillah. İlk geçecek bundan da elhamdülillah. Kimler? Peygamberimiz. Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretleri'ne ümmet olanlar muhtemelen ya. Onun ümmet olanlar. لَا تَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلَّا الرُّسُولُ Sırık öpüsüne gelince hiç kimseden çiğde konuşamayacak korkudan. Konuşamayacak. اِلَّا الرُّسُولُ Ancak Resul makamındaki peygamberlerin sesi çıkacak. Yani peygamber makamları var. Nebi var. Resul var. Ulazım var. Hatem-i Enbiya var. Dört makam. Demek ki peygamber olduğu halde Nebi makamı olanların böyle o anda köprüde ses çıkmıyor, korkudan böyle. Yani sesi çıkmayacak, korkudan, dehşetten kalacaklar. Ancak ki Resullerin bir konuşması olacak ve daha beri Resulü yevmeyizin. Ondan sonra şu olacak. Allahümme sellim, sellim, sellim, sellim. Peygamber. Allah'ım selamet ver, düşürme bizi bak. Resul peygamberlermişim ben. Yani Nebi Peygamber konuşamıyor böyle. Evliya dili tutuluyor orada köprüde. Ancak onlar ne yapacaklar? Allahümme sellim, Allahümme sellim. Yani selamet ver, düşünün bize. Ve fî cehenneme kelâlîbü. Bir de cehennemde kelip, çoğu kelâlîb geliyor. Ateşten çengel şekli bir şey var böyle, çengeli bir şey var böylece. Mislü şevki sa'dani, sağdan dikeni gibi, sağdan dikeni gibi böyle çengelle var ateşten. Peygamber bunu söyleyince Aleyhisselam Hazretleri hesabına soruyor. Hel reytüm şevki sa'dani soruyor. Hesabım, sizler o sağdan dikenini gördünüz mü? Peygamber soruyor sahabelere. Kalu nean, ya Resulallah. Evet, görüyorsunuz. Nedir bu sağdan dikeni muhteremler? Türkçe'ye bir buna deve dikeni deriz böyle. Deve dikeni. Çöl bitkisi bu. Çöl bitkisi. Hiçbir şeyin bitmediği yerde bu sağdan de verilen isim bu diken olur böyle. Boyu bir metre fazla olmaz boyu. Bir metre boyunda olur. Tam üzerinde yuvarlak bir çiçek açar. Şöyle pem kırmızıya çalan pem bir çiçek açar. Yaprakla etrafında iğneden kessin. Çividen daha sert. Sırf diken ama. O da bir diken. Ona kuş da konmaz. Kimse dokunamaz buna böylece. Bu yıllık bitkidir. Hemen de geçmez. Bir de çabuk çoğalır. Çabuk yayılır. Kökü derindir ama. Yani üzeri bir metre kadar çıkar. Kökü 40 metreye bulabiliyor kökü. Su derin olduğu için çölde. Kökü derindir. Üzeri azdır. Bir de yalın sıcakta bundan bir sıvı gelir. Bal gibi tatlı gelir. Böylece. Bunu sırf deve yer buna muhtemelen. Yani çividen keskin böyle. Sert. Eline kıramazsın. O kadar muazzam dikendir. Bunu deve yer. Develerin iç ağzı mukozaları sert muhtemelen. Ona da yaratılmış yani böylece. Deve hiç zeytonu yer. Onu eritir. Çok da besleyici özelliği var. Fakat ta yerden başlıyor kendisi. Yani yaprak hep diken. Muazzam diken. Peygamber buyuruyor. İşte sarı köprüsü etrafında böyle buna benzeyen ateşten bir çengeller var böyle. Yani tek çengel değil ama böyle. Yani diken bitki var böyle şey. Köprü etrafında. Neden var? Kale feinneha misli şevki sadani. İşte onlar, o çengeller sağdan dev dikeni gibidir. Bunun da ne kadar büyük, ancak Allah-u Teala Mevlam Peygamber böyle. Tahtefin nase bi'amalihim. İnsanları amele göre buna kapacak insanları böyle. Tekrar bunu gelecek, başka bir şey gelecek burada işte. Demek ki insanın amele göre, yaşantısına göre dünyadaki, ona göre dikenler bunlara zarar verecek işte bunlara. Şimdi gelelim oradan nasıl giriş olacağız Sağ Köprüsü'nden. Geçiş. Feyemürü evvelüküm kelberkü. Peygamber buyuruyor. İlk önce geçenler berk şimşek gibi geçecekler böyle. Şimşek geçecekler böyle. Kultu, hadisin ravisi adı Huzeyfe. Ben dedim ki diyor peygamberimize, peygamberimiz anlatırken adı Huzeyfe size karışıyor. Diyor ki bir ebi ümmi, ya Resulallah, ana babam sana feda olsun. Nasıl geçecekler bunlar şimşek gibi? Ne anlama geliyor bu? Kale elem terev keyfe yemurru ve yercu fi tarafeti aynin. Peygamber şöyle görmez misiniz? Şimdi çaktığı zamanlar bir anda gidip gelir tarafeti ayn. Yani aç kapa hemen geçer böylece. Demek ki İyilik olarak köprüyü geçenler, işte peygamberler, sahabeler ve Allah büyük dostları, Allah dostları, bundan öylece geçecek köprü geçecek hep böyle. Yani şimşek gibi sanki böyle buradan vuracak, karşı geçecekler. Hatta bunların bir kısmı alttaki cehennemin farkına bile varmayacaklar bunlar. Bunlar cennete erişten sonra ileride birbirine soracaklar. Dünyada bize bildirilmişti, Sırat Köprüsü var diye, altı cehennem var diye bize bildirilmişti. Herkes oraya geçecekti, oradan geçecekti. Biz onu görmedik diyecekler bundan muhtemelen. Allah-u Teala böyle kulağı var muhtemelen bak böyle böyle. İşte bunun için dünyada çok çok çabalmak lazım muhtemelen böyle. Çok çabalmak lazım. İlk geçenler demek ki bunlar şimşek gibi, yani ışık hızı da buna diyebiliriz bugün günümüzde muhtemelenler. Işık hızı da buna diyebiliriz günümüzde buna. Çünkü adı şöyle geliyor, şimdi bakınız. Tarifete aynin. Tarif aynin bir de aç kapa. Aç kapa. Yani sahne içerisinde en aşağı 3000 yıllık yol ulemalara muhtemelen böyle. Yani normal yürüyüşte 3000 yıllık yol. Ama hangi yıl onu bilemiyor bana. Şimdi yıl deyince gece gündüz 365 gün dünyada böyle. Onu bilemiyoruz. En aşağı 3000 yıllık yol. Demek ki gözünü aç kapa, onlar karşı geçecekler bunlar böyle işte. Allah dostları böyle. Sümme kemer rühi, ondan sonrakiler de fırtına eştiği gibi geçecekti arkadan gelenler. Fırtına eştiği gibi. Rüzgar fırtına eştiği zamanlar 100 kilometreyi buluyor. Tabii o da buluyor. Fırtına da buluyor. Bu da ne anlama geliyor? Ne kadar hızlı geçilirse o kadar ateşli etkilenmeme. Ortaya ateş yakılsa, alevi de olsa, bir kişi elini ateşin alevinin içinden ama hızlı geçirirse bir şey fark etmem. Ama insan elini biraz yavaş geçirirse eli muazzam yanar böyle. Epey zaman yarası olur. Yarası olur böyle. Hele eli biraz daha durursa artık derili yağlı akar. Yani eti bile şu yana gider bu şekilde böylece. İşte demek ki bu anlama geliyor. Bu Sırat-ı Köprü ne kadar çabuk geçilirse o kadar etkisi tabi olmuyor tabi. İkinci geçenler demek ki kemer rihi, bir fırtına gibi, kasırga gibi geçecekler. Sümbe kemeri tayri, ondan sonra kuşlar uçtuğu gibi geçecekler bunlar hemen. Kuş uçtuğu gibi, yani sanki yürümemiş gibi bunlar bu şekilde geçecekler bunlar da. Ondan sonra da vehşet-i ricali, en hızlı koşan erkeklerin koştuğu şeklinde. Böyle koşular mesela günümüzde. Demek ki bir insan erkek der, erkek örnek veriliyor. Hanımlar tabi daha az koşabildiği için. Demek ki en hızlı koşan bir erkek ne kadar hızlı geçiyor, sürate koşuyorsa onun gibi de geçecek de burada kardeşim. Tecibihim e'malühüm, bunları amelleri bunlara bu gücü verecek, kuvveti verecek, enerjiyi verecek, bunlar bile geçecek bunlar şimdi bunlar. Tabi sondaki grup olsa da bunlar razıyım muhtemelen. Yani koşu adımla ve geçebilecek orasını da razıyız. Tabi yanma var mı biraz? Olacak tabi biraz yanma olacak biraz tabi. Korku olacak mı? Zaten korku muyum orada böyle. Yani cehenneme düşeceğim. Cehennemde bir de zebaniler var muhtemelen. Zebani var cehennemde. Mevla buyuruyor. Aleyha tisate aşer. 19 tane lider melek, zebani, 19 tane. Bunların başı da Malik. Bu ileri gelecek cehennem konusu inşallah. Malik. 19 melek, bunlar liderler, zebanilerin büyükleri bunlar. Zebani, derler Türkçemize vardır böyle. Mesela bir insan, gördün mü böyle korkunç bir kişiyi, ne derler mi? Zebani adamlar. Zebani gibi derler. Zebani gibi. Yani heybetli, dehşetli, korkunç anlamına geliyor. Bu meleklerin de emirlerinde artık sayın Allah'ın bildiği zebaniler var. Bu zebanilerin de görevi ne? İnsanların kapmaya çalıştıkları köprüden geçerken böylece. Kapmaya çalıştıklar zebaniler. Yani kaptı kapacak, kaptı kapacak böylece. Bu şekilde. Bir de cehennem köpekleri var böyle. Cehennem köpekleri var böyle. Cehennem köpekleri var. Kapkara. Deve büyüklüğünde ama böyle. Bazı zamanlar titriyor köprüyü. Cehennem köpekleri. Buna da saldırıyorlar böylece. Buna saldıracaklar bunlara. Ama kimi kapacaklar? Günahkarları muhteremler. Nasıl bunu ayıracaklar bunlar? Konuya geleceğim sonra işte muhteremler. Geleceğim inşallah. Ve ne bir hüküm kaimin ala sıratı yakul. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de sıratın başında peygamber dikilecek böylece peygamberimiz. Dikilecek. Diyor ki Rabbi selim selim ümmeti. Peygamber tüm orada ağlayıp yalvarıp Allah'a yalvaracak muhtemelen böyle. Allah ümmeti mesela burada geçmezlerine yardım etti böyle. Peygamberimizin böylece. Peygamberimizin bize olan şefkati. Merhamet baktı. Merhamet peygamberimizin. 23 yıllık peygamberin döneminde rahat bir aşağı döşeye yatıp yatam uyuyamadı peygamber. 23 yıl döneminde rahatsız yatıp uyuyamadı yatağında. Karnını kuru bayat arpa ekmeğine doyuramadı peygamber. Hep bizimle uğraştı böyle. Hep bizimle uğraştı. İnsanla uğraştı peygamber böyle. Oradan kurtarmak için. Bakın burada peygamberin örnek verdi şimdi. Sahabelerine. Ne buyurdu? Böylece sağdan dikeni gibi. Deve dikeni gibi çengeller var. Bu ne anlama geliyor? Yani peygamberimiz onları buradan görüyor mu? Bir peygamber mi? Bir peygamber. Yani dünyada peygamberleri görüyor. Peygamber cehennemde görüyor. Köpüğü olacak yerine görüyor. Zebanları görüyor. Cehennem köpeğini görüyor. O dikeni peygamberi görüyor da burada peygamber sahabe ümmetine örnek veriyor böyle. Deve dikeni gibi böyle böyle. Ateşten böyle sert dikenleri dikenler bu şekilde böylece. Peygamberimizin ömrü hep böyle geçti. Ümmetim diye geçti. Peygamberimiz hatta doğduğu anda bile ana kan dünya geldiği anda secdeye kapanıyor. Böyle düştü. Düştü. Yanında bulunan Şifa Hatun vardı. O anda Ebu Bekir yanında bulunuyordu. O buyuruyor ki baktım diyor çocuk dünyaya yeni geldi. Yere yüz kapaklandı. Sanki bir şey konuşuyor. Ben şaşırdım diyor. Merak ettim. Kulağım verdim. Baktım diyor. İki kelime duydum diyor. Ümmeti, ümmeti. Ümmetim, ümmetim. Yine Peygamberimizin son nefesinde iki kelime çıktı ağzına muhteremler. Ümmeti, ümmeti, es-salâ, es-salâ. Ümmetim, ümmetim, namaz, namaz. O anda Peygamberimiz tabi ahiretten daha iyi gördü anda. Demek ki ilk başta illeki namaz muhteremler. Tecibihim, e'malühüm. İşte Sırat Köprüsü'nden geçenleri buna kim geçiriyor bak? E'malühüm bunları amellere geçiyorlar. Amellere geçiyor muhteremler. İnsanın ameli ne kadar güzelse amel ibadet. Allah'ın yaptığı bir işlemi anlamaya geliyor. Namazda, oruçta, zekatta, Allah'ında, cihatta, Allah'a iş yapılan her şey buna giriyor. Her şey buna giriyor. Yalnız ibadetlerin de başlığına namaz muhteremler. O da efendisi. Yani ibadetler bir beden benzetiliyor ibadetler. Bir beden benzetiliyor. Bir bedende baş olmadı mı beden bir şey yaramıyor. İnsan kolu kesilse insan yine yaşayabiliyor. Ayaksız insan yaşayabiliyor. İnsan tök böbreğinde yaşayabiliyor. Ama başından yaşayamıyor. İleki namaz böylece Demek ki oradaki insanın geçer nedir? Amel. Şimdi kendimizi ne yapalım? Hayalen şu anda oradayız. Sonra köprüsüne vardık muhteremden. Yani mahşerde hesabın görüldü. Hesab-ı Tora'da sıra köprüne geldik. İlk gelenler zaten oradan başlıyor. Bir panik, oradan korkmuştum ben. Gelince, cehennemi görünce bir panik başlıyor. Bu konu tabi önümüzde kelimesi de az muhtemelen. Yani önümüzde köprü var. Bunu geçmeden cehennete gidilemiyor. Evlullah'tan bir zat vardır. Malik bin Dinar diye. Adı Malik. Yani Dinar'ın oğlu Malik anlamına geliyor. Bu gençliğinde beş vakit namazını düzenli kılmamış gençliğinde. Bazı kılamış, bazı kaçırmış falan derken bu şekilde evlenmiş. Bunun bir kız çocuğu olmuş. Bu da elinde olmadan herkes tabi evladını sever. Fakat bu aşırı kızını sevmiş ama. Aşırı şekilde ama. Evladını sevmiş. Onu görmeden duramıyor. Kız 2 yaşına gelmiş. Yani en sevimli çağ. Artık yürüyor, konuşuyor. Babacığı onun babasına koşuyor, kucağına geliyor. En sevimli çağımdayken kızı birdenbire hastalanıyor ve şu bu derken kızı rahmetine kavuşuyor. Tabi baba ne yapacak? Ne kadar sevse de üçün tamas evinde leş kokuyor. Ancak toprak temizliği bunlar. Tabi baba ne yapıyor tabi? Yaşlı gözleriyle kalbi mahzun olarak kızını mezara götürüp gömüyorlar. Evine geliyor. Eve geliyor ama İçeri girdiği anda eve her gelişinde kız onu karşılarmış. Her eve gelişinde. Kapıdan bir giriyor. Sanki onun kızı karşılayacak. Bakıyor. Bak kızı öldü ama kızı mezarda. Sağa sağa bakıyor. Kızın oynadığı yerler, atıldığı yerler şimdi aklına geliyor. Oturuyor. Ağlamaya başlıyor. Ağlamaya başlıyor böyle. Dayanamıyor artık. Seçti ağlam. Yanılmıştı anda. Seçti ağlam başardı. Ağlıyor ağlıyor. Artık şöyle yarım sanki bir bayılma noktasına geliyor kendisi. Kendine geçiyor. Uyku gibi bir hale giriyor kendisi. Ona rağmen bir rüya gösteriyor. Buna rüyayı sadaka deniyor. Rüyayı sadaka. Gerçek hak rüya. Mevla onu gösteriyor bunu. Bu kendini birdenbire mahşerde buluyor kendisini. Mahşerini kendisi buluyor. Hemen baş üzerinde tepede güneş. Tam güneş altın merkezde böyle. Altında. İzdiham. Muazzam kalabalık. İnsanlar üst üstüne. Ter, ter, ter. Tabandan yer sıcak. Ateş gibi. Sanki bir kazanda, fırında üzerine basıyor. Ateş gibi alttan yakıyor. Üzerine beyni güneş kavuruyor. Muazzam kalabalık güneş altında. Ter ter izdiham muazzam korku korku. Tam binlerce yıl orada kalıyor. Oradan geçiyor. Şöyle ileri doğru önde bu kendisi gidiyormuş. Bakıyor şükür de kurtuldum mahşerden diyor. Seviniyor şimdi bu. İleri biraz koşup gideyim diye bir gidiyor. İki tane zebani öne çıkıyorlar. Bunu yakalamak için iki zebani melek böyle. Bunu yakalamaya. Zebanını görünce bu tabii paniğe kapılıyor. O da kaçmak yok gerçi de bu rüya aleminde şimdi zebaniden kaçmaya başlıyor. Zebani bunun peşinde bu ondan kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor. Birdenbire kendini cehennemin kenarında kıyısından buluyor kendisini. Bir bakıyor ki önü cehennem. O Gaya deryaları kim bilir okyanus büyüklüğünde nasıl kaynıyor muhtemelen böyle? Nasıl kaynıyor? Biliyorsunuz bir demlik bile şanını bile kaynarken ses çıkarıyor. Ses çıkarıyor. Ufak bir demlik çağırıyor böyle. Ses çıkarıyor böyle. Düşünün ki kim bilir okyanusun kaç katı büyüklüğünde ki o Gaya deryası nasıl kaynıyor? Nasıl kaynarken öyle muazzam korkunç bir ses çıkarıyor. çıkan buharı ateşten kötü. Cehennem orada infilak ediyor, patlıyor. Zebaniler orada görüyor. Cehennemi görünce bu unutuyor zebanileri. Yani zebani yakalasın da kendisi razı, oraya girmesin. O kadar muazzam korku yok cehennem. Kitle kalıyor orada. Dura kalıyor, dona kalıyor. Cehennemden bir ses geliyor. Malik, oranın reisi yani. Bunun ismi Malik başlıyor. Hikmet ilahi. Diyor ki, ya Malik, sen geri dön. Senin ismin bende yok. Sen gelsin, ismi yok bende böyle diye. O zaman bir, bir kendine geliyor böylece. Bir rahatlıyor. İsmi yok bende böyle buyuruyor. Geri dönüyor, bakıyor. Zebana gitmişler. Şu etrafına bakıyor falan derken, bakıyor, çok yaşlı bir piri fani. Çok aman yaşlı. Deri kemik. Oturmuş bir yere. Bastan dayanmış. Sonra bir Allah Teala oturduğu yerde. Ona gidiyor. Artık kimse göremiyor. Sıra insan yok tabi arada şimdi. Ne olur amca, dayı, dede bana yardım et. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Bana yardım et. Başını kaldırıyor. Gayet zayıf, bitkin, hasta, yaşlı. Yavrum, yavrum. Bak ben çok bitkinim yavrum diye. Benim halim yok. Ben nasıl yardım edeyim ki sana? Çok korkuyorum. Ne yapayım? Benden yardım beklemiş. Yapamam sana diye. Ayağa durma halim yok benim için. Peki nereye gideyim? Bana yol göster. İçeride git bakalım bu tarafa böyle böyle diye. O tarafa da gidiyor, bakıyor bu. Önüne bir kapı geliyor. Nurdan yeşil bir kapı önüne geliyor. Kapıyı vuruyor. Kapı açılıyor. İçeride sabi çocuklar oynuyorlar orada. Sabi olarak ölen çocuklar dünyada. Onlar oynuyorlar böyle. Erkek kız oynuyorlar bunlar. Gülüş oynuyorlar kenarda böyle. Binler, milyonlar çocuklar böylece. Ne amca diyorum buna? Kimsiniz siz? Biz de sabi ölen çocuklarız. Ben de kızım ölmüştü diyor. Bugün diyor. Buraya geldi mi diyor. Geldi burada diyorlar. Kızını çağırıyorlar. Hemen kıza koşarak, aynı böyle kıza koşarak geliyor. At diyor kucağına kızı böyle. Bunu sarılıyor işte kızım böylece. Kızım sarılıyor. Ama titriyor korkudan gele. Kızım ben çok korkuyorum kızım. Çok korkuyorum kızım. Ne oldu baba diye kızı şimdi buna. Kızım durun böyle böyle. İki zaman beni kovaldılar. Ondan kaçtım, cehenneme geldim böylece. Babacığım diyor, Allah'a tam kulluk yapamamışsın diyor. Onun için günahlarım var diyor. Onun için zabanın senin peşindeyim böyle diyor. Peki kızım, bir de bir yaşlı birini gördüm diyor. Çok yaşlı ama çok aşırı zayıf. Konuşurken sesi çıkmıyor. O kim? Baba, o senin imanın diyor. İmansız diye imanın var mı baba diyor. Bugün imanı seni buradan kurtaramıyor diyor. İmanın çok zayıf baba diyor. Derken bir uyanıyor bu şimdi bu. Bir uyanıyor. Maçta güneş yanmış ya orada. Bütün bedeni kıpkırmızı, ter içti bedeni. Su gibi terlenmiş böyle. Ateş gibi bütün bedeni yanıyor. Doğru. Tabi o zaman belki banyo yoktur. Nasıl bir şey varsa böyle. Yıkanıcı yerine giriyor oraya. Hemen soğuk soğuk bir güzel hapsi oluyor orada böyle. Çıkıyor oradan. İki rekat tevbe namazı kılıyor. Nasıl kılıyor tevbe namazını? Ağlıyor ağlıyor böyle. Ağlıyor ağlıyor böyle. İçi yana yana böyle. Tevbe namazını kılıyor. Secdeye kapanıyor sonra. Rabbim affet beni Rabbim. Rabbim sana dönüyorum Rabbim. Benim başka Rabbim ve başka. Rabbim bana kulum da Rabbim der. Öyle ağlıyor ağlıyor. İşte ilham geliyor. Kulum sen Rabbim diye bana döndün ya. Ben size geri çevirmem. Dön bana diyor böyle. Ve kendisi kısa zamanda büyük evli olmuş derimler. Bari bir dinar. Öyle zavallı oldu kendisi. Yani cehennem üzerine kurulan saat köprüsü muhtemelen böyle. Yani onun için öyle normal köprüden geçmeye de benzemiyor. Altı tabi cehennem bunu böylece. Demek ki ne gerekiyor orada? Konuda oraya girdik. Tecrübihim amalühüm, insan dünyada ameli kişi orada geçirecek mi tabi? Geçecek böylece. Peygamber de orada saat köprünün başında Peygamber Allah'a yalvarıyor. Allah'ım ümmetime selamet, ümmi kurtar diye böyle. Yani Peygamber yanıyor ümmetim. Yanıyor böylece. Yanıyor böylece. İşte inşallah bizler de muhteremler Peygamber'i hatırlayalım. Hatırlayalım böylece. Her zaman Peygamber'i sahabeşte getirelim. Peygamberimizin bir de sünnetine sarılalım, sünnetine. Yine aklıma şu anda bir Malik aklıma geliyor. Yine Malik. Üçlüğü de var Allah'a ekranlarda. İmam Malik. Dört mezhebin biri Malik mezhebi muhtemelenler. O aklı şu anda Allah'tan aklıma geliyor. İmam Malik Hazretleri. Bu hayatı boyunca hiç karpuz yememiş bakın. Hayatı boyunca hiç karpuz yememiş. Kendi Medine yaşında kendisi. Diyor ki ya İmam. Ya Üstad, ya Malik Hazretleri diyorlar. Sen neden karpuzu yemiyorsun? Peygamber karpuzu severdi. Hadis-i şerif hakkında. Peygamber karpuzu severdi. Sen neden karpuzu yemiyorsun? Evet. Peygamber karpuzu severdi. Ben de seviyorum karpuzu. Ama acaba benim peygamberim karpuzu nasıl yedi bilemiyorum bunu. Bunu bulamadım diyor. Nasıl kesti? Nasıl parça? Nasıl yedim? Karpuz yerken diyor, belki sünnete uygun yemem diye korkuyorum da onun için yemiyorum diyorlar. Yani her konuda peygamberimize bak, yani karpuz yemiyor sevdiği halde peygamberimizi için seviyorum diyor. Ama peygamber nasıl yediğini bulamıyor. Bulamıyor, yemiyorum bunlar. Her işimizde yani su içerken nasıl peygamberimizde? Yemek yememizde, su içmemizde, evden çıkışımızda, eve girişimizde, tuvalete girişimizde, banyo giriş çıkışımızda, yatışımızda, namazımızda, her meselede araştırmamız gerekiyor. Peygamberimiz aynen yaptığını uygulamak mıdır? Peygamber sevgisi bence. Evimizde her zaman konuşmalıyız. Eşimize, evladımız değil mi? Bak böyle yapmak sünnettir. Ne demek? Peygamber böyle yapmıştır ya yapın demiştir. Bunu yapmak sünnettir böylece. Bunu çok çok bunu da konuşmamız gerekiyor. O peygamber ki bizim için devamlı içi ciğeri parçalandı bizim için böyle şey. Hatta yecide recülü laysetü seyre. Ondan sonra gelişini köprüyü geçemeyenlere var şimdi. Buna geçenler bunlar şimdi böyle. Kim şimşek gibi geçti. Kimi fırtına gibi esti. Kuş gibi uçtu. Koşlar gibi geçti kendine, geçtiğine geçti bu şekilde. Şimdi geliyor. Hatta yeciye rejülü la yesetiu seyre. Köprüye geliyor. Yürümeye gücü yok. Yürüye ayak tutmuyor. Yürüyemiyor muhtemelenler. Yürüsü niye yürüyemiyor? Herkes rüya görür tabii. İnsan bazen rüyasında korktu rüya görür kişi. Mesela Allah'a okuyan bir köpek insanı kovalıyor. Kuduz köpek, iri köpek insanı kovalıyor rüyasında. Kaçmak isteye kaçamaz insan bazen böyle. Yani koşmak isteye insan koşamaz böyle işte. Niye koşamıyor insan? Ya muhtemelen. İşte böyle olacak muhtemelen. Mesela rüyada biri anlatıyor geçenlerde. Rüyamda diye gördüm de deprem oluyor böyle diyor. Deprem oluyor. Evden kaçmak istiyor ama kaçamıyor ama diyor. Yani ayaklarını tutmuyor böyle. Kaçamıyor rüyamda böyle. Aynen böyle olacak muhtemelen. Sakın köpüsüne de. Demek ki burada insan kendisini tekamül ettirememişse dünyada insan tekamül ettirememiş. Ruhsal. Kişi burada manen kişi olgunlaşamamışsa orada köprüde dünyada koşucu da olsa olimpiyat şampiyonu olsa kişi dünyada orada geçemeyecek muhtemelen. Geçemeyecek orada. İlla zahfen. Çökecek. Oturuyor da sürüme başlayacak böylece. Sürüme başlayacak böylece. Günahkar olanlar bunlar. Ayakta durmaya bir şey kalmayacak. Oturduğu yerde kimi abanarak, diz çökerek, kim oturduğu yerden böyle. İlla zahfen. Ve artık böyle sürüne. Bu tabi ne anlama geliyor? Cehennem yakıyor muhtemelen böyle. Alevde köprüye geçiyor. Ateş infilak ediyor. Zebaniler saldırıyorlar. Ondan saldırıyorlar. Kişi böyle artık yana yana ama gücü yok. Neden? Dünyada kendini olgunlaştıramamış. Ne yazık ki insan aldırır dünyaya genelde muhtemelen. Yani insanlar genelde hepimiz dünya aldanıyor muhtemelen. O hale geliriz ki dünyada sanki hep dünyada kalıcıyız. Öyle bir ortama insan giriyor dünyada. Hele gafillerin bulunduğu bir toplumda, çevrede insan daha da gafil oluyor. Ama tabii ölüm hak mıdır? Ölüm hak, kefen var, kabir var ve uzak değil gerçekten aslında. Mahşer saati var aslında tabii. Ve hafeti sıratı kelalibe. Yine o demin ki burada konu daha farklı şimdi buraya geliyor burada. Bir de iki tarafında da kelalibe demin anlattığım o dikenli çengeller var böylece. Deve dikeni gibi ateşten demirden bunlar böyle. Ateşten demirden. Yani bu demir ateşte yanmış tabii kıpkırmızı olmuş. Ama ucu sivri diken diken tarafı ama böyle. Diken. İki tane rakibim böyle var. Muallakatün asılı şekilde. Memuretün bunlar emir almışlar. Görevli bunlar. Çengeller. Bir ahzemmen ümret bihi. Bakınız. Mevlam bunlara hepine görev vermiş orada. Hangisi kim orada yakalayacak? Ve mahduşun nacin. İnsan bir kısa bu dikenler bile saldıracaklar. Yaralanacak, çizilecek ama sonra kurtulacak. Düşmeyecek cehenneme yani böyle. İnsan bir kısım böyle şey. Yani kişi ne derece dünyada günah işlemişse neden böyle oluyor? Eğer bir insan günahını aramadan cennete girerse cennet insan huzuru bulamaz. Cennete ortam değişir. Yani işinde günah olan kişi, işinde sıkıntı olan kişi, işte haset olan kişi, barbar kişi cennete girerse, şimdi biliyorsunuz mesela uzun otobüs yolculuğunda muhteremler, ki hacıklar bunu daha iyi bilirler bunu, otobüste bir kişi bulunsun biraz şöyle, eğri bir kişi bulunsun, gevze bir insan bulunsun, huzuru bozar muhteremler. Bir apartmanda, ki 40 dairelik bir apartman bile olsa, bir apartman dairesinde bir kişi olsun, biraz ahlakı bozuk kişi olsun, bir de apartmana zarar vermekten. Hatta bir mahalle çevreye zarar verir. Bir mahalle çevreye zarar vermekten. Kötü bir insan bence. Bunun için nedir bu saat köprüsü? En son günahtan arınma yeri bu aslında muhtemelen böyle. Şimdi hastanede kişi eğer iyileşmeden tabur edilirse eve gelir deme gece arası yine hastaneye kaldırır kişiyi böylece. Niye beni gönderinizlere iyileşmeden efendim? İşte böyle bir şer gibi görünüyor bu saat köprüsü. Yani gerçekte manen günahattan arındırma, temizleme yer aslında böylece. Onu geçen kişi ne yapıyor orada? Tabii kişinin günahı azsa dünyada bu kişiyi af oluyor böylece. Kişi günahı azsa. Yani kişi mesela günah işlemişse bile ama tam Allah'a dönüş yapmışsa kişi. Allah'a dönüş yapmışsa kişi. Örnek mesela sahabeler. Sahabeler. Mekke dönemini ele alalım. Her birisi de müşriktü hemen hemen. Hepsi de böylece. Şarap içerlerdi. Çok şey yapardı bunlar. Tabii kimi de aşırı kimi de hafifti. Hepsi de bu vardı bunlar böylece. Ama ne oldu bunlar? Dönüşlerini tam yapınca, Allah-u Teala tam teslim olunca, Allah yolunda teslim olunca, bunların günahı dünyada bitti muhtemelen bakın. Bitti. Bunlara ne kabir azap var, ne mahşer bunlara sual var, ne bunlara saat köprüsü var. Yani bunlar şimşek gibi geçiyor muhtemelen. Ama dünyada günahını tam kopamayan kişi dünyada. Kopamayan kişi. Öyle insan var ki mesela hepimizde tabii bu kusuru var. Alışkanlık artık, bağımlılık haline gelmiş. Günahlar kapanmıyor bu şekilde. Canım daha ne bir günahlar var. Ne olacak? İşte Sadık Köprüsü'nde ona göre yavaş geçecek bu tarafa. Sadık Köprüsü'ne gelince o anda kişi bilecek. Neden ayağa kalkamıyor? Neden koşamıyor? Koşanları görüyor ama. Geçenleri görüyor, bakıyor onları görüyor. Ki niye koşamıyor? Kişi bunu da bilecek bunu ama ben işte. Bir de ne olacak? İşte bu kirara denen dikenler. Peki bu dikenin bilinci var mı? Bilinci Şimdi bakın muhteremler, bitkiler genelde güneşte uzanırlar, güneşte muhteremler. Güneşte doğru uzanırlar. Bir de bitkinin kökleri var. Kökleri var. Ne yapıyor kökler? Yerden rızık gıdasını alıyor. Nasıl alıyor bunu? Eğer hemen bulunduğu yerde ona gereken gıdası yoksa, ki element deniyor bunlara, bu element yoksa ne yapıyor o kök? Şöyle kırılıyor, kıvrılıyor, kıvrılıyor, gıdasına erişiyor. Bunun bilinci var mı yer altın kökün? Allah ilham veriyor muhtemelen bakın. Yani aynı şekilde demek ki bunlar aslında bitki şeklinde bunlar da. Bu dikenler, çengeller bunlar da. Takip etrafında ne yapıyor bunlar? Nasıl bitki kökü gerekli elementi buluyor? Emiyorsa bunu, bunda günah kere bulacaklar bunlar. O kişiye günah kere yakışacak ama. Günah kere yakışacak kişiye. O zaman olacak, az yakışacak kimisine, tabi beden çıplak orada, onu az çizecek böyle. Yani tırmalamış gibi böyle. Ya da bir demir tarak gibi, taramış gibi kişi bir çizecek böylece. Kişiden kaçamıyor ama böyle. İki tarafından geliyor. Tabi yavaşla gidiyor oradan. Onlar arasında zorla geçiyor böyle. Çiziliyor, parçalanıyor. Öbürün günahı daha fazlaysa bundan daha yakışıyor kendisine. Daha çok parçalıyor adam. Parçalanıyor. Kişi orada ne yapacak orada? Ah değil mi? Ah bah. Hangi günahın işi yapıldığını orada bilecek bunu ama. Haram bakmış, başını açmış değil mi? Kolunu mu çıplak yapmış, eteni mi kısa yapmış böyle. Yani ne yapmışsa kişi de bunu suçunu orada bilecek. Ne yapacak orada? Ah var. Ama orada tevbe kabul edilmiyor. Tevbe dünyada ölmeden önce. Fe mahduşun nacin. İnsan bir kısmı bu dikenlerde sürtünecek, yaralanacak, atları bir etleri bir arada kemirecek icabında günahına kadar nacin ama sonunda kurtulacak. Ve mekdülsün finnar. Bir kısmı da tamamen bunu yapacak, diken bunu çekip aşağı itilecek, cehenneme gidecek muhtemelen bir kısmı. Bir gün Hazreti Ayşe Validemiz sordu Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretlerine konuşurlarken, tabi evlilik hayatı, karı kocalar, onların sohbetleri bizim gibi tabi dünya değil muhtemelen tabi kardeşler. Su Ayşe Validemiz, Ya Resulallah, erkekler ahiret aleminde orada eşini hatırlayacak mı orada? Ya da kadın kocasını hatırlayacak mı birilerine? Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ya Ayşe, üç yer var. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamayacak. Kim hatırlamayacak? Kimse kimseyi. Oğlum var, kızım var, kocam var, eşim hatırlamayacak bunları. İşte bunun biri de Sırat Köprüsü'nde hatırlayacak. Köprüsü'ne bakın. Sırat Köprüsü'nde altı cehennem hatırlayacak. Altı cehennem. Bir de cehennem ateşi de kara mı? Işık vermiyor mu? O da anlatayım böyle. Işık vermiyor böyle. Kapkaranlık olacak. Işık vermeyecek orada. Orada yalnız o gayyağın, deryanın kaynamasının sesi, ateş yağan taşın sesi, zebanların sesi, cehennem köpeklerinin sesleri, onların böyle havlamaları, insanlara saldırmaları. Kişi köprü üzerinde köpek karşısına saldırıyor kendisine. Kaptı kapacak belki. Eyvah kaptı kapı kaptı kapacak. Tabii kimine kapı aşağı alıyor köpek. Kimine hafif dokunuyor, tırnaklarını geçiriyor, ısırıp bırakıyor. Kimine dokunamıyor, yani korkutuyor ancak. Ancak yine korkutuyor kendisine. Muazzam korkuyor, korkuyor. Demek ki ona göre günahı muhtemelen. Ona göre günahı. Şimdi yazın genelde bir sazlı cazlı düğünler oluyor muhtemelen. Sazlı cazlı. Bu bazen de evlerde oluyor yazın. Bahçelerde oluyor bazı yerlerde. Şimdi bir gün bir geçerken baktım muhteremler. Çok ben dikkatim çekti bu da. Yaşlı bir aile karı kocam. Aşağı yukarı aradan bir 8-10 ev var. Park var böylece. Evin önünde bahçede orada. Sazı cazı düğün. Cazı çalıyorlar böylece. Bir aile, yaşlı aile. Cama çıkmışlar da oradan bakıyorlar. Demek ki oraya gitmeye güçleri, kuvvetleri gidemiyor oraya. Ama gönül orada bakmıyor. Gönül orada muhtemelen bak böyle. Şimdi bu bir örnek aklıma şu anda geldi. İşte bu köpeklerin saldırmaları, yani saldırma bunun gibi olacak bakın ben şey. Bir karşıdan bakan var. Böyle. Oraya giden var. Gidip oturan var. İçkiye giden var. Bir de ne var? Ortaya çıkıp oynayan da var. Öylesi var. Sazla çalınca o havaya kapılıyor. Güya coşuyor. Yani nefsin mağarası şeytanı tahrik ediyor kendisini. Çıkıyor ortaya. Oynamaya başlıyor böyle şey. İşte sokak üzerine gelince insanın göreceği muamele bunda orantılı olacak. Yani günahından fark var tabii şey böyle. Mesela bir hanım istemediği halde mesela balkona çıkıyor, bahçeye çıkıyor, bir çamaşır şey yapacak. Ama kolları sıvalı yani böyle. Müslüman bir anda böylece. İstemediği halde ama balkona çıkıyor. Bir boş bulunuyor veyahut da karşıdan başta erkek görüyor mu? Bir özel soyunup çıkan var böyle. Çekici olmak için. Demek ki günahlarla farklı günah böyle. Farklı oluyor. Oradaki muam buna göre orantılı olacak burada işte böyle şey. Hadis-i şerif okuyorum inşallah Tabarani'den. Yekulun nar lil mümini yevme kıyameti. Bu ilk gerçek müminler köprü geçerken dedi ki onlara cehennem bakınız. Cüz ya mümin. Ey mümin çabuk geç çabuk yalvarıyor. Bak. Fakat etfe nurke lehebi. Sen nurun benim alevimi söndürüyor. Bak. Müminin nuru olacak bu muhteremler. Nur olacak. Bu Kur'an tarihimizde bu konu var ama o konuya girmeyeceğim. Çok geniş konu tabi burada. Sırak üzerine gelince insanların nurları önünde ve sağında oluyorlar. Bunlar bu nurun içerisinde geçecekler böyle şey. Arkalara karanlık olacak, bunlar olacak bunların. Bakın ne diyor? Cehennem yalvarıyor bunlara. Ya mümin ne olur çabuk geç, çabuk geç. Senin nurun benim alevimi söndürüyor. Yani cehennemin doğasını bozuyor muhtemelenler. Peki ateş nasıl nuru yakmıyor? Dünyada da var muhteremler değil mi öyle? Ateşi yanmayan madde var dünyada ya. Ateşi yakamadığı madde var mı? Var dünyada işte. Yakamıyor ateşimi, yakamıyor. Fakat bu nur daha farklı ama. Neden? Ateşi yakamıyor değil de ateşi etkili söndürüyor bak şimdi. Ateşi üstün geliyor şimdi nur. Peki nereden alıyor bundan nuru bunlar? Nuru dünyada alıyor muhteremler. Hatice ki o ayet-i kerimede geçiyor orada. Arkadan gelen münafıklar. Yani geçemeyenler. Ne olun yavaş durun da durunuzdan yararlanalım diyecekler. Öndeki mümini tanıdıklarına. Mesela bir kardeşi gerçek mümin. Ona yalvaracak. Ne olur kardeşim işte oğlum babam öndekine bakıyor ki nur içerisinden gidiyorlar. Hızı geçiyor tabii onlar. Kararıyor. Ne olur biraz dur da naktebi min nur hüküm. Nurunuzdan bir parça bize faydalanalım. Dikti onlara, dön arkanıza. Kırıcıver aleyküm. Dön arkanıza, yani nur arka dünyada kaldı. Yani nur oraya buradan götürüyor muhtemelen. Demek ki insan nuru buraya götürürse, orada nur olunca zaten kişi cehennemi yakamıyor bile muhtemelen. Nasıl yani nur götürüyor buraya? Mesela bir araba gece yarısında bir kör bir yola gidiyor. Bir dağ vurmuş bir araba. Her tarafı bir karanlık. Nasıl gidiyor? Kendi nurunu onu, farlarını. Lamba yok başka yok böylece. Köy yolunda, dağ yolunda araba ne yapıyor? Kendi farlarınla. ne kadar fazla kuvvetliyse o kadar ilerisini daha güzel görüyor. İşte nur buradan götürülüyor. Bir gün Hazreti Behlülzade Harun Reşit'in kardeşi. Babaları da padişah bunların. Biri padişah oldu Abbas döneminde. Öbürü de derviş. Allah yolunda. Dünya gözü görmeyen kişi. Bir gün bakıyorlar Hazreti Behlül hızlı birden geliyor. Ama çok hızlı ama böyle. Hızlı geliyor. Buna güle dermiş. Yani buna deli derlermiş tabii bilmeyenler. Buna takılıyorlar. Ya ben nereye geliyorsun bu acele? Nereden geliyorsun? Cehennemden geliyorum oraya gittim diyor. Ne yapmaya gittin oraya? Ateş almaya gittim. Aldın mı ateş? Alamadım. Niye alamadım? Buradan götürmek lazımmış oraya diye. Yani ateş de buradan götürüyor muhtemelenler. Hatta cehennemde yananların bile hepsi ateşe farklı olacak muhtemelen. Bakınız. Aynı cehennem farklı olacak. Şimdi dünyada örnek verelim. 5 kişi kışın mesela grip yakalamışlar, grip hastalığında. Yani grip genelde bir ateş yapar. 5 kişi. Hepsi ateşe ama farklı olacak muhtemelen. Bir olmaz böylece. Kim daha hafif olur, kim daha fazla olur böylece. İşte bakın cehennem bunlara yalvaracak. Ya mümin bak, ya mümin. Çabuk geç. Halbuki ne diyor cehennem değil mi? Veren soracak ona, helim tele etim ve teku helmi mezit bak değil mi? Demiştim ben işte. Onu Rabbim sormuş cehenneme, helim tele eti. Ona Rabbim söz vermişti. Le emle enne cehenneme diye ben söz vermiştim. Allah Teala cehennemi yaratınca ilk cehennem ya Rabbi ne yarattın ya Rabbi? Yani aç mı kalacağım ben? Ben ne yiyeceğim ben? Bu da işte bu da. Ona Rabbim buyurdu. Le emle enne beni buyurdu ona. Soracak Rabbim ona işte mahşerde doydun mu? Diyecek ki helmi meci daha ver. Ama kimi istiyor? Günahkarlar. Sen efendim. Yani de mümin gelse bile cehenneme o da yanamıyor. Onun şeyi söylüyor. Nasıl söylüyor onu söylüyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateş söndüğü gibi muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah adı cemaatimiz. Sırat-ı müstakim inşallah. Kısaca inşallah. Sırat-ı müstakim Allah-u Teala'nın bize çizdiği yol. Kur'an yolu, İslam yolu, din yolu. İnançta, ibadette, sözde, fiilde, her konuda inşallah burada Kur'an yolunda, Allah yolunda sarımsak olursak orada geçtiğimiz bulacak mıdır evvelde? Bulacak burada. Yani burada efendim işte bundan ne olur dersek orada bir şey olacak mı? Hiç ona bir çizecek bir diken böyle. Korkacak insana böyle. Kimi saldıracak insana böylece. İnşallah devamlar. Önce tabi 5 vakit namazımı. Bu can simidi bu. Çünkü sevabı çok büyük. Kılmamada günahı çok büyük böylece. Önce 5 vakit namaz. Yalnız günümüzde namazlara namaz demekte biraz zorlaşıyor. Camiye gidiyordum mesela. İçeri giriyoruz. Öğle namazının 4 rekat sünneti kılınıyor. Şöyle bir tekva Müslüman 4 rekatını yani acele de kılma uğraşıyor imam için derken öyle yetiştiremiyor yani. Yani imam dahil cemaat yatıp kalkıyorlar. Otomatik makine gibi böyle. Robot gibi. Robot gibi. Yani cansız, ruhsuz, robot gibi yatıp kalkma böylece. Yani imamlarınız da dahil kısmına. Yani normal bir Müslüman, tekva bir Müslüman, kısa sürede okuduğu halde orada, yani kametlini farzı zor yetişiyor muhtemelenler. Olmaz bir namaz böyle. Bu Allah eşyem böylece. Allah eşyem bu. O namaz mahşerde mezara konacak muhtemelen, konacak böylece. Orada en büyük belirleyici namaz olacak maşallah. Bu için namazımızı biraz da güzel kılmamız gerekiyor muhteremler. Ağır kılmamız gerekiyor. Sonra namazın son sözü, insan cemaate tabi değil son sözü tesbihlerde. Bazen şöyle, bazı Müslümanlar şöyle yapıyorlar. İşte tesbih yetişeyim derken son sözü acele kılıyorlar. Buna gerek yok. Kardeşim. Cemaat sevabı yalnız farz namazında. Bu kadar farz namazı böyle. Farz namazı hoca selamı verdi mi, sonuna verdi mi cemaat bitiyor orada böyle. Herkes onu serbestleri böyle şey. Yani tesbih, cemaat çekme sünnet değildir bu. Bu Türkiye'de adettir bu. Bunun için son sünnetlerinde ve tesbih çekiminde de böyle cemaati uymak şart değil bunlara böyle. Yani dua yetişeyim, dua yetişme şart değil böyle şey. Şart değil. Yani son sünnetlerinde namazı gerçek Müslümanlar böyle yavaş yavaş kılıp örnek olma gerekiyor. Sonra bu tesbihatı da yavaş çekme gerekiyor. Bu tesbihat ve namaz tesbihatı. Yani o kadar büyük bir tesbihat. Yani özel sohbet ister bunlar böyle. Yani bir sohbete sığmaz bana. Anlamı çok ama çok büyük anlamı böyle. Sübhanallah. Bu tesbih değil ki bu. Oyuncak bu. Oyun bu. Tamamdır. Hiçbir şey yok bunlar böyle. Ne dedim mi? Sübhanallah. Allah tesbih tenzih etme Mevlamız. Elhamdülillah. Bütün hamdü Allah'a mahsustur. Allahu Ekber. Allah büyük ancak böyle. Her şey boşluğumuzda böyle. Bunu yavaş yapmaya gerekiyor. Varsın hızlı çeken çeksin muhtemelenler. Müezzin Allah'a bir sübhan de bağırsın o. Kendine bağırsın o. Bir bakımdan mecbur değil muhtemelen böyle şey. Lillahi Teala Fatiha.